są brudne świnie. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Ja wiem, że czasem są upadki i zloty. 4 pokoje, 12 groszy. Drogi Kaziku, wiesz, mi się podobało, ale jakoś melodii trochę w tym było za mało. Czasem miałem wrażenie, że słucham recytacji albo co najwyżej jakiejś prostej melodeklamacji. Co do tekstu, a słyszałem, że sam je sobie piszesz. Dla mnie są trochę za dosłowne, może lepiej opiszesz coś językiem ezopowym. Czy wiesz co to takiego? Jeśli nie wiesz, to najwyższa pora poduczyć się tego. Słowem nawet dostatecznie, ale musisz pracować zarówno jako autor tekstu, jak i ten, co śpiewać chciałby na festiwalach, w radio i w telewizji. Dużo potu cię czeka, zależnie od twojej decyzji, bo to ciężka jest robota, wiesz. Napisać dobre słowa i potem jeszcze je zaśpiewać, to rzecz właściwie wyjątkowa, ale jeśli chcesz bardzo i poświęcić się zdołasz, to może za czas jakiś zadanie temu podołać. Ci ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo kocham cię. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyn to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja z kolei mam uwagi innego rodzaju. Zapominasz przy swoim śpiewie o takim dobrym zwyczaju układania przypony w położeniu, popatrz, o takim, aby łatwo osiągnąć było efekt różnoraki. I błąd zasadniczy. Pomimo rozgłosu nie panujesz zupełnie nad emisją swojego głosu. Kiedy cel kreślne zamierzasz wyciągnąć, nie możesz tak się spinać, aby to osiągnąć, bo wtedy śledziona styka się z twoimi nerkami i nuty mogą się wysypać wszystkimi otworami, jakie masz w swoim ciele. Ja wiem, to brzmi trochę niesmacznie, ale z takimi błędami ty niczego nie zaczniesz. Ci ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo kocham cię. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty, 12 groszy zapach tu przynoszę. A mi się nie podobało, jeśli przyjąć kryteria, jakie są wymagane, to właściwie zupełna mizeria. Radzę ci, żebyś posłuchał sobie Phila Collinsa. Kup go na stadionie, bo tam cena jest niższa. Wracając do meritum, to dałbym sobie spokój, ale ty chyba lubisz śpiewać, ale jednak nie próbuj osiągnąć niczego na scenie tak zwanej zawodowej. Pośpiewaj sobie na imieninach u stryja, tak będzie na pewno zdrowiej dla ciebie i słuchacza szeroko pojętego. Jesteś właściwie miłym facetem, spróbuj czegoś innego. Może jakieś modele do sklejania, czy kultura fizyczna, może wycieczka zagraniczna, albo kariera polityczna. Ci ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo kocham cię. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty, 4 pokoje, 12 groszy. Będę szczery, Kazimierzu, wyglądasz dla mnie jak pajac. Na łbie jakieś farfocle nosisz, cały ubiór to zdrada. Jesteś sporo za gruby i troszkę za niski. Gdybyś dał mi nóż, to bym zabił twojego wizerzystę. Powiedzieć beznadzieja, to właściwie jakby cię pochwalić. Pukasz w dno od spodu i chyba musiałbym się napić, aby móc cię wysłuchać. I to też pod warunkiem, że byłby to spirytus z czerwonym opatrunkiem. Właściwie to myślę, że tak karać was należy, bo gust i estetykę niszczycie u młodzieży. No może nie kara śmierci, ale chociaż dożywocie. I decyzje sądu należałoby wieszać na każdym płocie. Właściwie czego się spodziewałeś, kiedy tutaj wchodziłeś? Czemu czas nam zabierasz? Po co się właściwie urodziłeś? Generalnie wypierdalaj, twój czas się skończył. Teraz jakąś pizdeczkę chętnie bym pomęczył. Oj, ci ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo kocham. 12 groszy za bachtu przynoszę.